إن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فيا عباد الله إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Dersimize başlamadan önce Peygamber Efendimiz'e salatü selam getirelim. Evet, Allah Azze ve Celle'nin kelamından bahsediyoruz. Allah kelamını ilmiyle ne yapmıştır? İndirmiştir. Bütün melaike de buna şahittir babında son hadisimizi alacağız. İbn Abbas hadisi. Kim okuyacak? Oku hadi. Kâle İmâmu Buhârî rahimahullah. Haddesenâ Usaddetun en Huşeymin an Ebi Bişrin an Sa'idi bin Cübeyrin an İbni Abbasin radıyallahu anhuma. Neden anhuma dedi, anhu demedi? İkisinden de razı olsun niye dedi? Babası da Müslüman değil mi? Abbas. وَلَا تَجْهَرْ بِسَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا قَالَ اُنْزِلَتْ وَرَسُولُ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مُتَوَارِنْ بِمَكَّةَ فَكَانَ اِذَا رَفَعَ سَوْتَهُ سَمِعَ الْمُشْرِكُونَ فَسَبُّ الْقُرْآنَ وَمَنْ اَنْزَلَهُ وَمَنْ جَاءَ بِهِ فَقَالَ اللّٰهُ تَعَالَى وَلَا تَجْهَرْ بِسَلَاتِكَ وَلَا تَخَافِتْ بِهَا لَا تَجْهَرْ. Ayet değil mi? Tekafit mi? Tukafit mi? وَلَا تُخَافِتْ لَا تَجْهَرْ بِسَلَاتِكَ حَتَّى يَسْمَعَ الْمُشْرِكُونَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا أَنْ أَصْحَابِكَ فَلَا تُسْمِعُهُمْ وَتَبْغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا أسمعهم ولا تجهر حتى يأخذوا أنك القرآن. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا مسدد عن هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها قال أنزلت رسول الله صلى الله عليه وسلم متبار بمكة فكان إذا رفع صوته سمع المشركون فسبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به فقال الله تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها لا تجهر بصلاتك حتى يسمع المشركون ولا تخافت بها عن أصحابك فلا تسمعهم وابتغي بين ذلك سبيلا أسمعهم وَلَا تَجْهَرْ حَتَّى يَأْخُذُوا عَنْكَ الْقُرْآنَ. Evet. Bir kişi daha okusun. Kim okuyacak? Yusuf oku. قَالَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ هُشَيْمٍ عَنْ أَبِي بِشْرٍ عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها قال أنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم متوارد بمكة فكان إذا رفع صوته سمع المشركون فسبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به وقال الله تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت فيها لا تجهر بصلاتك حتى يسمع المشركون ولا تخافت بها عن أصحابك فلا تسمعهم وابتغي بين ذلك سبيلا. Harun abi sen bayağı çalıştın, oku bakalım. Esmi'un ve la tecehar hatta yekulu ankel Kur'an. Kâle l-imâmu l-Bukhâriyü rahimahullah haddesene müseddeten an Hüseymin an Ebi Bişkin an Said ibn-i Cübeydin an ibn-i Abbasin radiyallahu anhuma ve la tecehar bisselâde ve la tuhâkif bilâ kâle minzilet ve Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem müteharim bir Mekke tefekâne izâle fâh fâtehu semi'a müşrikûne tesebbül Kur'âne ve men enzilehu ve men câebi ve gâlallahu teâlâ ve lâ teşhar bi salâtike ve lâ hâfit bihâ lâ teşhar bi salâtike hattâ yesme'a müşrikûne ve lâ tuhâfit bihâ an eshâbike فلا تسمعهم وابتغي بين ذلك سبيلا اسمعهم ولا تجهر حتى يأخذوا عنك القرآن. Evet. Halil oku tercümesini. Bize Müseddet, Hüseyin'den, o da Ebu Bişr'den, o da Said İbn Cübeyr'den, o da İbn Abbas radıyallahu anh'tan tahdis etti. O, namazında pek bağırma, sesini o kadar kısma da, ikisinin arası bir yol tut. Ayeti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de gizli yaşamaktayken indirildi. Fakat Resulullah sahabeleriyle namaz kıldığı zaman Kur'an okurken sesini yükseltir, müşrikler ise onun sesini işitirler de hem Kur'an'a hem Kur'an'ı indirene hem de Kur'an kendisine gelmiş olana söverlerdi. Yüce Allah namazında pek bağırma, sesini o kadar kısma da, yani namazda rahatını çok açıklama, sonra müşrikler işitirler. Ve sesini sahabilerinden gizli de yapma. Sonra onlara işittiremezsin. Bunun ikisi arası bir yol tut. Pek bağırmayarak onlara işittir ki onlar Kur'an'ı senden alabilsinler buyurdu. Evet. Abla İbni Abbas hadisi radıyallahu anhuma çokça hadis rivayet eden sahabi. Aynı zamanda Kur'an'ın neyi? Evet. Mütercimi değil mi? Mürekkebi. Hakkında daha önce bilgi verdik. Onun için tekrar etmeyeceğiz. Evet, bu hadiste onun Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan rivayet edildiği hadislerden bir tanesi. Evet. Ne diyor? Diyor ki An İbni Abbasin radıyallahu anhuma İbni Abbas radıyallahu anhuma bize rivayet etti. Daha öncesine bakarsanız senede hep muan'an. Sadece İmam Buhari şeyhinden neyle almış? Tahdis sigasıyla almış. Sadece İmam Buhari şeyhinden neyle almış? Tahdis sigasıyla almış. Onun dışındakiler muan'an. Ama bütün raviler ne? Sika raviler. Bütün raviler ne? Sika. Bu hadis tahdis sigasıyla başka kanallardan da gelmiştir. Evet. Ne diyor İbn Abbas? İsra suresi 110 nolu ayet. İsra suresi 110 nolu ayet. Evet. Diyor ki Allah Azze ve Celle ve la techer bi salatike namazda sesini ne yapma? Yükseltme. Cehri namaz diyoruz. Cehri. Yani yüksek sesle kılınan namaz. Sesini yükseltme. Türkçesi bunun biraz daha ne? Bağırma değil mi? Evet. Cehri namaz buradan geliyor. Sonra ve la techer bi salatike sesini namazda ne yapma? Yükseltme. Yani bağırma. Ve la tuhafit biha yine sesini ne yapma? Gizleme. Hafî namaz. Hafî namaz, gizli namaz. Burada hafî kelimesi yerine haft kelimesi kullanılmış. Gizli ama aynı zamanda ney? Doğrudan, evet, hayır, hayır. Doğrudan bağırmanın zıttı. Gizli ama çok neyle? Düşükle. Düşük ses. Evet. Gizli ama ne değil? Büsbütün de içinden, zihninden geçirdiğin değil. Yani zihni bir meleke değil. Kısık ses. Birazdan bunları açıklayacağız. Evet. Bu ayetle alakalı. Bu ayetin sebebi nüzulüyle alakalı. Bu ayet neden nazil olmuş? Hangi konuyla alakalı bu ayet nazil olmuş? Bir daha tekrar alalım o halde. Namazda sesini yükseltme, yani pek bağırma, yine sesini kısma. Yine sesini ne yapma? Kısma. Büsbütün ne yapma sesini? Yok etme. Ayeti gal diyor ki unzilet, indirildi ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, buradaki vav hal vavı. Ne vavı? Hal. Ve Resulullah aleyhissalatu vesselam mütevarin bir Mekke'te. Mekke'de mevcut. Nasıl mevcut? Davetini açıktan yaptığı dönem değil. Davetini ne yaptığı? Gizliden yaptığı. Ulu orta yapmadığı dönem. Evet. Peygamber aleyhissalatu vesselamın davetini açıktan yapmadığı, ulu orta yapmadığı, gizliden yaptığı. Yani yüksek sesle sokakta ne yapmadığı? Haykırmadığı. Yüksek sesle Kabe'de haykırmadığı dönem. Evet. O dönem bu ayet-i kerime ne yaptı? İndi. O dönem bu ayet-i kerime indi. Şimdi tabi İmam Buhari, bu ayet uzun bir ayet. Öncesinde bir şeyler var. Sadece konuyla alakalı bölümünü almış. Öncesine baktığım zaman diyor ki Allah Azze ve Celle, daha önceden biz bunu çok aldık burada. Ulid'ullah evid'urrahman. De ki ey Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, ister Allah'a dua edin, isterseniz Rahman'a dua edin. Eyyemma ted'u felehul esma'ul husna. Hangisine dua ederseniz edin, en güzel isimler kimindir? Allah'ındır. De ki ey Muhammed, ister Allah'a dua edin, isterseniz Rahman'a dua edin. Hangisine dua ederseniz edin, bilin ki en güzel isimler kimin? Allah Azze ve Celle'nin. Bu ayeti burada aldık, sebebi nüzulünü de aldık. İşte ayetin başı bu. Hemen onun sonunda وَلَا تَجْهَرْ بِسَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا. Evet. Namazda ne yapma? Sesini yükseltme. Bağırma. Yine sesini de ne yapma? Tamamen kısma. Evet. Şimdi bakın. Arada bir alaka var. Ne alaka var? Şimdi okuyalım rivayeti. Hatırlayacaksınız. Neydi? Müşriklerden bir adam Peygamber aleyhissalatü vesselamın secdede namaz kılıyor Peygamber Efendimiz. Davetini gizli yaptığı dönem. Değil mi? Secdede ey Rahman, ey Rahim dediğini duymuş ve garibine gitmiş. Ne demişti? O bir tek Allah'a dua ettiğini iddia ediyor ama gerçekte iki tanrıya ne yapıyor? İlaha ibadet ediyor. Niye? Hem Allah diyor hem de Rahman diyor. Bunun üzerine Allah Teala ayeti ne yaptı? İnzal etti. Yani indirdi. Evet. Hatırlıyorsunuz değil mi? Almıştı. Peygamber aleyhissalatü vesselam secdede bu ayeti okuyor. De ki ey Muhammed, ister Allah'a, ister Rahman'a dua edin. Ama hangisini ederseniz edin. Biliniz ki en güzel isimler kimindir? Allah'ındır. Ya bu peygamber Resul olduğunu iddia eden bu Muhammed, bu zat, tek bir Allah'a, yani tek bir ilaha dua edilmesini salıklarken ne oldu da iki ilaha ne yapıyor? Dua ediyor ve dua edin diyor. Biri Allah, diğeri de ne? Rahman. Çünkü onlar Allah Azze ve Celle'nin isimleri konusunda neler? Cahiller, cahiller. Cahiller. Çünkü onlar da çokça tanrı olduğu için o isimleri de ne yapıyorlar? Tanrıların zatını ne yaptıkları gibi çoğalttıkları gibi o isimleri de ne yapıyorlar? O çoğaltıtılara ne yapıyorlar? Paye biçiyorlar. Yani bir ilah var ismi Allah, başka bir ilah var ismi Rahman, başka bir ilah var ismi Rahim, başka bir ilah var ismi Semi, başka bir ilah var ismi Basir. Anladık mı? Öyle zannediyorlar. Halbuki isimler neye tabi? Zata tabi değil mi? Bunu bilmiyorlar. Evet. İşte ayet bu olayla alakalı, baş tarafı bu olayla alakalı ne yapıyor? Nüzul ediyor, iniyor ve daha sonra ayetin şu bölümü de iniyor. وَلَا تَجَرْ بِسَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا. Tabi hal böyle olunca anlayacaksınız. Peygamber aleyhissalatü vesselam biraz tereddüt ediyor. Şimdi normalde açıktan okuyor. Açıktan okuduğu için de dışarıdan ne yapılıyor? Bu ses işitiliyor. Açıktan okuyor çünkü cemaatle namaz kılıyor bazen. Arkasında kim var? Sahabe. Tek tük ama mevcut. Bir yandan da ne var? Dışarıda evin etrafında dolaşan müşrikler. Bizimki gibi öyle straforlu evler değil. Camı yok, örtü var. Öyle evler. Öyle evler, toprak evler. Evet. Çatısı tahta, hurma lifi. Öyle evler. Peygamber aleyhissalatü vesselam da ne yapıyor? Tereddüt ediyor biraz. Şimdi diyor ki rivayette فَكَانَ اِذَا رَفَعَ صَوْتَهُ. Sesini yükselttiği zaman Peygamber aleyhissalatü vesselam سَمِعَ الْمُشْرِكُونَ. Müşrikler ne yapıyorlar? İşitiyorlar. Allah'ın kelamını müşrikler bile işitiyor. Arkadaşlar not edin. Allah'ın kelamını müşrikler bile işitiyor. Muhammed'in kelamını değil. Allah'ın kelamını. Evet. Müşrikler ne yapıyor? İşitiyor. Ama ne yapıyor işitince bunlar? Fesebbul Kur'an. Kur'an'a sövüyorlar. Allah'ın kelamını işittiğinin delili ne? Kur'an'a sövmeleri değil mi? İşittikleri ne? Kur'an yani Allah'ın kelamı. Kur'an'a söylüyorlar. Evet. Şimdi zincirlemeye bakın arkadaşlar. Kur'an'a söylüyorlar ve men enzelehu. İndirene söylüyorlar. İndirilmiş Kur'an Allah'tan. Evet. Sonra ve men ca'e bihi, getirene. Kim o? Resulullah ya da Cibril, ikisi de. Sadece biri değil. Hepsini kapsar. Direkt insanlara kim veriyor Kur'an'ı? Cibril değil. Peygamber aleyhissalatü vesselam. İki makam. Yani burada hem Resulullah yani nübüvvet makamı hem de ona getirilen ne? Cibril. Dikkat ederseniz Peygamber aleyhissalatü vesselam açıktan yüksek sesle okudukları zaman, okuduğu zaman neyi? Kur'an'ı. Kur'an'a sövüyorlar. Allah'ın kelamına sövüyorlar. Şimdi bakın. Burada bize bir şey var. Bunu unutmayacağız arkadaşlar. Bu çok önemli. Evet. Bu çok önemli. Hani birileri diyor ki ya şu imanın şartlarını falan filanı nereden çıkardınız? Hep söylüyorlar, alay ediyorlar. İşte 32 farzda neymiş falanmış filanmış. Bazen farkında olmadan bizim akidemizi paylaşan arkadaşların da ne yaptığını, bu tabirlerle dalga geçtiğini görüyoruz. Mesele 32, gayrı 32 meselesi değil. Yani birileri farzı 32'ye indiriyor değil. Yani ne demek bu? Şu demek. Yani 32 tane farz var demek değildir bu cümle. Bunlar öyle farzlardır ki, bunlar öyle farzlardır ki, İslam'ın neyidir bunlar? Şartlarıdır, olmazsa olmazıdır. Bunun içine siz İslam'ın, imanın şartlarını koyarsınız. Peşinden de en bariz neleri? Farzları koyarsınız. O adeti isterseniz siz 32'ye değil kaça vardırırsınız? 100'e vardırırsınız. Ama bir şey var ki o olmazsa olmazdır, işte o imanın şartları. Evet. İmanın şartlarında özellikle üç bent. Özellikle üç bent. Bir Allah, iki melekler, evet, üç rasuller. Sonra kitaplar. Evet. Ama sıralamaya dikkat edin arkadaşlar. Allah, melekler ki burada vahiy meleği ne? Cibril. Evet. Ve rasuller. Bazen doğrudan levhalar şeklinde de indirir. Kalbine de ilka eder. Hiç Cibril de ne yapmayabilir? Kullanmayabilir. Önemli değil ama biz vahiy meleği deyince aklımıza ne geliyor? Cibril geliyor. Vahiy deyince aklımıza Cebrail geliyor. Zaten vazifesi o. Rasuller, kitaplar. Dikkat edelim. Şu iki merhale olmadan şöyle bir kitap gelmez. Yani ortada melek ya da rasul yokken kitap inmez. Yani Ahmet Efendi'ye kitap inmez, Mehmet Efendi'ye kitap inmez. Muhakkak rasul olacak. Muhakkak arasındaki vasıta Allah'la, yani Cibril'i emin olacak. Şimdi ne diyor burada? Şimdi olaya Kur'an olarak bakın. Bütün kitaplar Allah'ın neyidir zaten? Kelamıdır ama son peygamber aleyhissalatü vesselam olduğuna göre ona indirilen kitap ne? Kur'an. Onunla bütün diğer neler dinler? İlga oldu değil mi? Ortadan kalktı, hükmü kalktı. Şimdi Kur'an, bakın arkadaşlar. Peygamber aleyhissalatü vesselam nereden gidiyor? Diyor ki Kur'an'ı işitiyorlar ve Kur'an'a ne yapıyorlar? Sövüyorlar. İşitiyorlar ve Kur'an'a ne yapıyorlar? Evet. Sövüyorlar değil mi? Kur'an'a sövmekle, dikkat edin, Kur'an'a sövmekle sadece şu kadarını da diyebilir aleyhissalatü vesselam. Kur'an'ı işitiyorlardı ve Kur'an'a sövüyorlardı. Hayır. Onu söylemiyor. Diyor ki Kur'an'a ne yapıyorlar? Sövüyorlar. Ve Kur'an'a sövdükten sonra neye sövüyorlar? İndirene, yani Allah'a. Sonra bize getirene, verene, yani peygambere ve ona getiren neye? Cibril'e. Bu şu demektir. Kim ki Kur'an'a sövüyorsa istediği kadar Allah'a sövmediğini iddia etsin. İstediği kadar Resulullah'a sövmediğini iddia etsin. İstediği kadar Cibril'e sövmediğini iddia etsin. Kur'an'a söven herkes otomatikman bunlara da sövüyordur. Genel kaidedir. Bu hadis bize bunu veriyor işte. Kur'an'a söven otomatikman bunların hepsine sövüyordur. Yani bazen böyle insanlarla rastlaşıyoruz Türkiye'de. Evet. Kur'an'ın bir ayetini beğenmiyor, ayete sövüyor. Ama farkında değil. Böylelikle hem Resul'e, hem Cibril'e, hem de Allah'a sövüyor. Zıttına bakın arkadaşlar. Resul'e sövsün, otomatikman hem Kur'an'a sövmüştür, hem Cibril'e sövmüştür, hem de Allah'a sövmüştür. Bunların delilleri mevcuttur. Onlara girecek değilim ayrıca. Ama şu nas bile yeter. Delil istiyorlar ya, işte bu nas. Hiçbir delile gerek yok. Başka, kim Cibril'e sövüyorsa otomatikman Kur'an'a sövüyordur, Resulullah'a sövüyordur, Allah'a sövüyordur. Kim Allah'a sövüyorsa hem Kur'an'a sövüyordur, hem Resulullah'a sövüyordur, hem Cibril'e sövüyordur. Hiç değişmez. İşte buradaki kaide bu. Peygamber aleyhissalatü vesselamın, evet, bize vermek istediği bu. Olayı anlatıyor. Ama dikkat edin bakın. Ama önce Kur'an'a sövüyorlar. Çünkü hakikati beyan eden ne? Kur'an. Hakikati beyan eden ne? Kur'an. Onu bertaraf etmek için o kadar etkileniyorlar ki sonra çok etkileniyorlar. Ne yapıyorlar? O Kur'an'ı getirene ne diyorlar? Ne diyorlar? Mecnun diyorlar değil mi? Deli diyorlar. Başka şair diyorlar. Başka sahir, sihirbaz diyorlar. Niye? Çünkü Kur'an, inkar ettikleri, küfür ettikleri o Kur'an onların ruhlarını okşuyor. Evet. Birazdan ulemanın akvalini okurken şey yapacağız, vereceğiz örneklerini. Ve kâlallahu teâlâ, işte Allah da buyuruyor ki Ve la techer bi salatike. Ey Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, namazında pek bağırma. Ve la tuhafit bi, yine sesini bir o kadar da ne yapma? Kısma. Sonra açıklıyor. Diyor ki la techer bi salatike. Namazında açıktan ne yapma? Okuma. Yani sesini ne yapma? Yükseltme. Evet. Hatta yesma'al müşrikun. Ta ki müşrikler ne yapmasın? İşitmesin. Evet. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir ne alıyor burada Allah Azze ve Celle'den? Uslup. Ve la tuhafit biha. Yine sesini bir o kadar da ne yapma? Kısma. Kimden? An ashabike. Ashabından. Mevcutlar. Evet. Namaz kılıyorlar. Ashabı nerede hemen? Arkasında. Yani Allah Azze ve Celle burada ne müşriklerin azmasına peygamberi vesile kılmak istiyor, ne de müminlerin cahil kalmasına vesile kılıyor. Evet. Fela tusmi'uhum. Sonra onlara işittiremezsin. Eğer büsbütün de ne yaparsan? Susarsan. Evet. Vebtegi beyne zelike sebila. İkisi arasında bir yol tut. İkisi arasında bir yol tut. İkisi arasında yol tut. Evet. Nedir ikisi arasında yol? Dudaklarını oynat. Dudaklarını oynat. Hafif bir ses çıkar. Ama sadece o beytin içindekiler ne yapsın onu? Duysun. Ya da o odanın, hücrenin içindekiler onu ne yapsın? Duysun. Yani esmihum, onlara işittir. Ve la techer. Ama açıktan da yüksek sesle de ne yapma? Okuma. Hatta ye'hudu ankel Kur'an. Öyle ki onlara işittirdiğin o açıktan okuduğun o sesle senden Kur'an'ı alabilecek olsunlar. Onu almaları, onu almalarını sağlayan ses çıksın. O yet. Üstüne ne katma? Başka bir ses katma. Evet. Bunu ne yapma? Ziyadeleştirme. Şimdi buradaki okumak diyor. Ne demek okumak? Kastedilen nedir? Bakın İmam Taberi diyor ki, hızlıca alacağız. Bu ayet-i kerime nazil olduğunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de gizleniyordu. Sahabilerine namaz kıldırdığında Kur'an okurken sesini yükseltiyordu. Müşrikler bunu işitince Kur'an'a onu gönderene ve onu getirene sövüyorlardı. Bunun üzerine Allah-u Teala Peygamber Efendimiz'e namazda sesini, yani namaz Kur'an okurken sesini, yani demek ki burada Kur'an okumasını ne yapıyor? Öngörüyor. Yükseltme ki müşrikler duyup Kur'an'a sövmesinler. Onu ashabından da gizleme ki okuduğunu işitemez duruma düşmesinler. Bu ikisi arasında bir yol tut ayetini indirdi. Taberi bu görüşü tercih etti. Yani hangi görüşü? Namazda ne yapmak? Kıraat etmek. Namazda ne yapmak? Kıraat etmek. Burada ikisinin arasında bir yol tutmaktan maksat, kişinin okuduğu şeyi kendisinin duyacağı şekilde okumasıdır. Kişinin okuduğu şeyi kendisinin duyacağı şekilde okumasıdır. Peki bunu İmam Taberi neyle alakalı söylüyor? Diyor ki İmam Taberi, burada okumaktan maksat ne? Okumaktan maksat ne? Buna göre ne? Namazdaki ne? Tilavet. Evet. İkinci görüş, İkrime ve Hasan-ı Basri diyorlar ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'deyken açıkça namaz kılıyordu. Müşrikler ise hırçınlaşıyor ve Müslümanlara saldırıyorlardı. Bu sebeple Resulullah ve sahabileri namazı gizli kılmaya başlamışlardı. Bunun üzerine bu ayet-i kerime indi ve namazı ne tam açıkça kıl ne de tamamen gizle. İkisinin ortasını tut anlamındaki bu ayet-i kerime nazil oldu. Yani burada açıkça ya da gizlemekten kasıt kıraat değil ya ne? Namazın kendisi. Evet, bu da ikinci bir görüş. Diğer bir görüş, Abla İbni Abbas ve Hasan-ı Basri'den diğer bir görüşe göre ise bu ayet-i kerime namazın gösteriş için kılınmasını, korkudan dolayı da gizlenmemesini emretmektedir. Bu ayet-i kerime gösteriş için kılınmasını, korkudan dolayı da gizlenmemesini emretmektedir. Bu diğer bir görüş. Diğer bir görüş, İbn-i Zeyd ise ayetin bu kısmını şöyle izah etmektedir. Ehli kitap ibadet ederlerken seslerini kısıyorlardı. İşlerinden birisi aniden sesini yükseltiyor, Bunun üzerine diğerleri de ona katılarak bağırıyorlardı. Allah-u Teala bu ayeti göndererek Müslümanların onlar gibi bağırmamalarını ve okuyuşlarını tam olarak da gizlememelerini emretti. Bu da diğer bir görüş. Diğer bir görüş, Hazreti Ayşe anamızın bu ayette zikredilen namazdan maksadın dua olduğunu söylediğini kaydediyor kaynaklar diyor. Ümmül müminin Müslümanların dua ederlerken bağırmamalarını ve okuyuşlarını tam olarak da gizlememelerini ve ayeti kerimenin bunu emrettiğini zikreder. Yine Ayşe'den nakledilen diğer bir rivayete göre burada duadan maksat namazın içinde okunan tahiyyattır. Müminlerin bunu okurken açıkça okumamaları tam olarak da gizlememeleri ne yapar? Gerekir. Yani burada İmam Taberi ne yapmış? Bize değişik görüşler nakletmiş. Ama bütün bu görüşler bize şunu gösteriyor. Bir şey var. Ne yapsa da tilavet edilen, okunan, yani harflerle telaffuz edilen ve bir şey var. O tilavet tamamen ne yapan? Gizlenen. Siz buna isterseniz namazdaki ne deyin? Tilavetin kendisi deyin. İsterseniz namazın kendisi deyin. Namazın kendisi demeniz namazın tilavetini zaten içine ne yapar? Alır. Hacı Ümre'yi alması gibi değil mi? İkisi arasında bir tezat yok zaten. Ya da dua deyin. Ya da ne deyin? Dua deyin. Ayetler dua mahiyetindeki ayetler de olabilir değil mi? Ayetler dua mahiyetindeki ayetler de olabilir. İşte açıktan okumak riyadır, tamam gizmek de kibirdir. O da apayrı bir olay. Ki bu cemaat namazında asla ne yapılamaz? Düşünülemez değil mi? Öyle bir şeyi akla getirmek mümkün değil. Ya da ehli kitabın yapması. Bazen tam bağırmaları, bazen ne yapmaları? Tam gizlemeleri. Mevcut yapmışlarsa onlara muhalefetle zaten ne yaptık? Emrolunduk. Herhangi bir problem yok. Yine Hazreti Ayşe anamızın en son sözü tahiyyat. Namazın bir cüzü zaten. Yani eğer tahiyyatı biz yüksek sesle ya da alçak sesle yapıp yapmama arasında bir yol ne yapılmışsak, emredilmişse kıraat daha ney zaten? Elzem değil mi? Kur'an'dan kolayına gelir ne yap diyor Allah Azze ve Celle namazda? Oku diyor değil mi? O halde burada bir problem yok. Ama biz neyi tercih edeceğiz ilk görüşü? Çünkü neden? Elimizde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın tefsiri var. Su gelince teyemmüm bozuldu. Yani diğerler sahabeden gelmiş bize. Sahih senette gelenleri de var, gelmeyenleri de var. Ortada bir tezat yok. Ama bizzat burada ne yapmış? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam olayı ne yapmış bize? Açıklamış. Daha sonra bakın İmam Taberi diyor ki, bu bütün görüşleri zikrettikten sonra, eğer dışına taşmayı caiz görmediğim bu görüşler olmasaydı, tabi tercümede tekellüf var. Yani hoş tercüme etmemiş. Eğer dışına taşmayı caiz görmediğim bu görüşler olmasaydı. Yani bu görüşler var, ben bunun dışına taşmayı caiz görmüyorum. Ama Arapçası tam öyle değil. Arapçası biraz daha farklı. Levla ennena la nesteciz muhalefete ehli tefsir fima ca'e anhum. Yani eğer tefsir ehlinden, müfessirundan, işte kimi kastediyor? İkrimeyi, Hasan Basri'yi, Abdullah İbni Abbas'ı, işte İbni Zeyd'i, Ayşe anamızı vesaire vesaire. Eğer onlardan gelen bu rivayetlerin dışında onları aşmam caiz olsaydı, ben bu ayeti kerimeyi şöyle anlardım diyor. Bakın, ittibaya bakın, ittibaya. Yani bakın arkadaşlar, yani ben bunu böyle anlarım diyemiyor. Şimdi birileri televizyonlarda bas bas bağırıyor. Şöyle böyle ya işte bak, İmam Taberi diyor ki, yani diyor ehli tefsirden, işte bak onlar hepsi ehli tefsir. Gelen bu rivayetler olmasaydı ya da bu rivayetlerin dışına çıkmayı ben ne görseydim, caiz görseydim ki görmüyorum, ayetin bu bölümünü şöyle tefsir ederdim. Nasıl? Gündüz namazlarını kılarken açıkça okuma, gece namazlarını kılarken de gizli okuma. Gündüz namazlarını kılarken açıkça okuma. Gece namazlarını kılarken de gizli okuma. Evet. Ama diyor böyle diyemiyorum. Çünkü niye? su geldi, teyemmüm bozuldu. Rivayet geldi, eser geldi, benim anlayışım ne yapıldı? Bir kenara itildi. Bu cümle çok önemlidir yani. Bu cümle çok önemlidir. İmam Taberi gibi bir zattan, evet, böyle bir neyin yorumun gelmesi çok önemlidir. Evet, onun ittiba örneği ne? Sayılmayacak kadar çok. Evet, İbn-i Kesir de diyor ki, müşriklerden bir adam Hazreti Peygamber'in secdede ey Rahman ey Rahim dediğini duymuş ve demiş ki o bir tek Allah'a dua ettiğini iddia ediyor ama gerçekte iki Allah'a ibadet ediyor. Bunun üzerine Allah Teala bu ayeti inzal buyurmuş. İbn Abbas'tan da böyle rivayet edilmiştir. Her iki rivayetin sahibi de İbn Cerir et-Taberi'dir. Okuduk birazdan. Namazında sesini yükseltme de gizleme de ikisi arasında bir yol bul ayeti. İmam Ahmed bin Hanbel der ki bize Hüseyin Abla İbni Abbas'tan nakleder ki bu ayet nazil olduğunda Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Mekke'de göze görünmemekteydi. Ashabıyla namaz kıldığı zaman Kur'an sesini yükseltirdi. Müşrikler bunu duyunca Kur'an'a ve Kur'an'a indirilenle getirene küfrediyorlardı. Bunun üzerine Allah Teala Nebi Zişan'ına tabi Zişan sesini yükseltme buyurmuştur. Yani Kur'an okurken sesini yükseltme sonra müşrikler duyarlar da Kur'an'a küfrederler. Gizleme de. Sonra ashabın onu duymazlar ve senden alıp öğrenemezler. İkisi arasında bir yol tut. Buhari ve Müslim bu hadisi Ebu Bişir Cafer İbn İyaz kanalıyla Abla İbn Abbas'tan nakletmişlerdir. Dahak da İbn Abbas'tan aynı hadisi naklettikten sonra şu fazlalığı kaydeder. Hazreti Peygamber Medine'ye hicret edince bu hüküm sakıt oldu. Çünkü devlet tesis edildi değil mi? Kuruldu. Hazreti Peygamber Medine'de artık istediği şekilde ibadet ederdi. Yani bakın Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın vakaya göre ne yapması hem kendini hem de ümmeti şekillendirmesi çok önemli. Yani sen şimdi sünnet diye koskoca Hanefi cemaatini arkana alıp namazda bas bas bağıracaksın. Amin. Ne olacak? Ne olacak? İşte bak bu olay. Yani ne olacak? Önce bir hazırla bu insanları. Bu insanları hazırla. Yaptın bir kere, iki kere baktın çok tepki gösteriyorlar. Selamı kestiler, kelamı kestiler. Bazı insanların kovulduğunu biliyorum değil mi? Bazı insanların camilerden kovulduğunu biliyorum. Evet. Yani duruma göre şekillendirmek lazım. Evet sünnet hiç şüphesiz senin teminine, melaikenin temini aynı ana rast gelirse büyük ecir var. Ama bu insanlar bunu bilmiyorlarsa, bu insanlara öğretmeden önce bunu sünnet diye icra ediyorsan o zaman tammeler peşinden gelir. Evet, dikkat etmek lazım. Muhammed İbni İshak der ki, bana Davud İbni Husayn, Abla İbni Abbas'tan nakletti ki o şöyle demiş. Hazreti Peygamber namaz kılarken Kur'an'ı açıktan okuyunca onun yanından dağılır ve dinlemek istemezlerdi. Bir kişi Hazreti Peygamber'i kılarken okuduklarından bir kısmını dinlemek isterse onlardan ayrı olarak peygambere kulak verirdi. Kendisinin Hazreti Peygamber'i dinlediğini, onların fark ettiğini anlayınca onların eziyetinden sakınarak dinlemezdi. Eğer Hazreti Peygamber sesini tam kısacak olursa onun okuduğu ayetleri dinlemek isteyenler hiçbir şey duyamazlardı. Bunun üzerine Allah-u Teala sesini yükseltme ki senden uzaklaşmasınlar. Gizleme ki onlardan ayrı olarak kulak kesilenler seni dinlemek istediklerinde dinlemekten mahrum kalmasınlar. Belki dinlediklerinden bir kısmını zihinlerinde tutarlar da ondan yararlanırlar. İkisi arasında bir yol bul. İkrime ve Hasan Basri şöyle dediler. Katade ise bu ayetin namazda İkrime ve Hasan Basri böyle dedi. Katade ise bu ayetin namazda kıraat hakkında nazil olduğunu söylemişlerdir. Ne? Namazdaki ne? Kıraat. Evet. Şube Abdullah İbni Abbas'tan nakleder ki kulak verip dinleyen hiçbir kimse onun sesinden habersiz kalmazdı. Evet. Eğer kulak verirsen habersiz kalmazsın. Ama kulak vermezsen, dinlemiş olmak için dinlersen habersiz kalırsın. Evet. İbn-i Cerir Taberi der ki, bize Yakup Muhammed İbn-i Sirin'in şöyle dediğini nakletti. Bana anlatıldığına göre, Hazreti Ebu Bekir namaz kılarken sesini alçaltarak okurdu. Hazreti Ömer ise sesini yükseltirdi. Peygamber, Hazreti Ebu Bekir'in niçin böyle yapıyorsun denildiğinde, Hazreti Ebu Bekir'e niçin böyle yapıyorsun denildiğinde Rabbim Azze ve Celle'ye münacatta bulunuyorum. O benim ihtiyacımı bilir diyordu. Bunun üzerine kendisine iyi yaptın denildi. Hazreti Ömer'e niçin böyle yapıyorsun denilince şeytanı kovuyor ve uyanları uyarıyorum diyordu. Bunun üzerine kendisine iyi yaptın denildi. Ama bu ayet nazil olunca Ebu Bekir'e biraz sesini yüksel, Ömer'e de sesini alçalt denildi. Görüyor musunuz? Evet. Şahsi tercihler yok. Çünkü su geldi, teyemmüm bozuldu. Evet. Eşas İbn Abbas'tan nakleder ki bu ayet dua hakkında nazil olmuştu. Demin ne yaptık? Zikrettik. Keza Sevri ve Malik de Hazreti Ayşe'den nakleder ki bu dua hakkında nazil olmuştur. Halbuki dua ile alakalı daha önceden ne yaptık? Bir rivayet aldık, değil mi? Telbiyede sesi yükseltme ile alakalı ne yaptık? Bir rivayet aldık. Biz kime dua etmiyoruz? Sağır'a dua etmiyoruz, değil mi? Dua ettiğimiz bize neden daha yakın? Şah damarından daha yakın. Mücahit, Said İbni Cübeyr, Ebu İyaz, Mekul, Urve İbni Zübeyr de böyle demişlerdir. Yani dua ile alakalı indiğini söylemişler. Sevri İbni Ayaş kanalıyla Abdullah İbni Şeddat'ı şöyle dediğini nakleder. Temin kabilesinden Bedeviler Hazreti Peygamber selam verdiğinde Allah'ım bize deve ve çocuk ver derlerdi. İşte bu ayet onun üzerine nazil olmuştu. İleri der ki bize Ebu Said Hazreti Ayşe'den nakletti ki bu ayet teşehhüt hakkında nazil olmuştur. Burada daha ayrıntılı bir şekilde ne yapıyor? Veriyor. Aynı görüşü Hafs da Muhammed İbni Sirin'den nakletmiştir. Ali İbni Ebi Talha Abdullah İbni Abbas'tan nakleder ki o namazında sesini yükseltmede gizlemede ayetine insanlara gösteriş için namaz kılma. Riyakarlık. Sıkılmıyoruz değil mi? Eser alıyoruz arkadaşlar. Evet. Teberrüken okuyoruz. İnsanlara gösteriş için namaz kılma. Ama insanlardan korktuğun için namazını terk etme diye mana vermiştir. Sevri de Hasan Basri'nin bu ayete şöyle mana verdiğini bildirir. Namazı açıktan kılarken güzel, gizli kılarken de güzel kılma. Aynı manayı Abdurrezzak Mamer kanalıyla Hasan-ül Basri'den, Huşeym de Af kanalıyla Hasan'dan, Said ve Katade'den rivayet eder. Abdurrahman İbni Zeyd İbni Eslem ikisi arasında bir yol bul ayet hakkında şöyle demiş. Kitap ehli gizli okuyorlardı. Sonra işlerinden birisi bir harfi yüksek sesle okuyor ve bağırıyordu. Onlar da bunu takiben bağırıyorlardı. Ayet-i Kerim Hazreti Peygamberi onlar gibi bağırmaktan ne yapmıştır? Nehyetmiştir. Keza onlar gibi sessiz okumayı da yasaklamıştır. Sonra Hazreti Cebrail'in namazda koyduğu kaide bu iki arasında ikisi arasında bir orta yol olmuştur. Evet. Kısaca İbn Kesir'in bize arkadaşlar verdiği malumat bu yönde. Evet. Herhalde anladık. Bir problem yok. Şimdi bakalım İmam Buhari neyi kastediyor? Diyor ki şarihimiz hadiste ayan beyan şerh edildiği gibi burada hadisle maksat namaz kılarken okunan ney? Kur'an yani kıraat. Onu zaten tercih ettik. Evet. Namaz kılarken ne var? Evet, okunan kıraat. Eda edilen ney? Kıraat. Peygamber aleyhissalatü vesselam kıraatte sesini ne yapardı diyor? Yükseltirdi. Neden? Kafirlerden o sırada Peygamber aleyhissalatü vesselamın okuduğu Kur'an'ı işitenler ne yapsınlar? Etkilensinler. Tesir altında kalsınlar ve ne yapsınlar? Müslüman olsunlar diye. Evet. Başka? Bu birinci faide. Şimdi yani her birinde bir maslahat var. Yani burada Peygamber aleyhissalatü vesselama doğrudan bir yol ne yapılmadı önce? Bilmedi. Peygamber Efendimiz'e maslahata baktı. Bunlar önemli. Şimdi yüksek sesle okuma maslahatı. Evet. Bir, küffar ne yapsın? İşitsin ve ne yapsın? Etkilensin, iman etsin. İman etsin. Evet. Bu birinci fayda. Dikkat edin. İki, böylelikle Peygamber aleyhissalatü vesselam ne yapsın? Yanındaki Müslümanlara Kur'an'ı işittirsin. Onlar da Kur'an'ı ezberleyip bellesinler. Nefislerindeki yeri artsın. İmanları katlasın. Yükselsin. Gördük mü? Yani bu ikide yazın. Upuzun oldu. Evet. İşitsinler. Ezberlesinler. Bellesinler. İmanları ne yapsın? Artsın. ve izâ tuliyet aleyhim âyâtuhu zâdethum imana. Onlar Allah'ın ayetleri okunduğunda ne yapar? İmanları artar. Kafire değil, bize, müminlere ziyadeleşir. Heh. Demek ki aynı anda iki maslahatı ne yaptı aleyhissalatü vesselam? Güttü. İşte bundan dolayı kafirler ne yaptılar? Korktular. Neden? İkinci şık da onları korkutuyor ama daha çok ne? Birinci şık. Çünkü iman edenler kimden? Kimlerin safından ayrılanlar? Müşriklerin, yani gökten inmiyorlar. Mekke'deki insanlar ya da civar kabileler. Rahatsızlık duydular çünkü niye? Tesir altında kalıyorlar ve iman ediyorlar. Evet. Ve geldiler, koştular Peygamber aleyhissalatü vesselama. Dediler ki eğer sesini yükseltersen ne yaparız? Seninle mücadele ederiz. Hatta biliyorsunuz neye kadar vardı? Suikaste kadar vardı, değil mi? Bunun üzerine Allah azze ve celle ne yaptı? Yüksek sesi büsbütün ne yapmadı? İndirmedi. Orta bir yol belirledi. Şimdi bu orta yola gelmeden yüksek sesle okumanın iki faydası var. Peki alçak sesle okumanın kaç faydası var? Hayır. Hayır. Bir değil. Okuduk işte, verdik. Bir. Alçak sesle okumanın faydası ne? Evet. Küfür olmayacak. İki. Hazreti Peygamber'e ne olmayacak? Eziyet olmayacak. Evet. Küfür olmayacak, hem de Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam eziyet olmayacak. Ama bir zararı var. Evet. Sahabenin şu ikinci maddesi ne yapmayacak? İşittirme olmayacak. Evet. Gerçekleşmeyecek. Yani şimdi hani bu işte kombinasyon. Faydaları da var, zararları da var. Ve Allah azze ve celle ne yaptı? Öyle bir yol ortaya koydu ki hem kafirlerden dinleyenler değil, ne yapanlar? Kulak verenler. Bakın. Dinleyenler değil. Ne yapanlar? Kulak verenler istifade edecek. Hem de müminler Kur'an'ı belleyecek, hıfz edecek ve imanen ne yapacaklar? Ziyadeleşecek, artacaklar. Her ikisi arasındaki yol da işte Allah azze ve celle'nin neyi? Reçetesi. Peki bab başlığıyla alakası ne? Yani nedir bab başlığı alakası bu hadisin? Neden bu hadisi İmam Buhari burada zikretmiştir? Evet. Evet. Evet. Onu indirene. Onu indirene. İndiren kimdir? Allah Azze ve Celle'dir, değil mi? Onu ilmiyle indirmiştir. Allah Azze ve Celle mahluk değildir. İlmi mahluk değildir. Kur'an mahluk değildir. Allah'ın ilmindendir. Allah'ın emrindendir. O halde Kur'an Allah Azze ve Celle'nin neyidir? Kelamıdır. Bu birinci bab. İkinci bab, burada Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın okuyup da hem sahabenin hem de müşriklerin bizzat dinledikleri de Allah'ın kelamıdır. Bakın İmam Buhari bunun için veriyor. Peygamber aleyhissalatü vesselamın okuyup da hem sahabenin hem de müşriklerin dinlediği de nedir? Allah'ın kelamıdır. Kelam bir nefsihi değildir. Harfiyle de sesiyle de kimindir? Allah'ındır. Dikkat edeceğiz buna. Evet. Bu Allah Azze ve Celle'nin kelamıdır. Bunu ne yapmıştır Allah Azze ve Celle? Kuluna okutmuştur. Ve işte bundan dolayı da yüksek ya da alçak sesle telaffuz edilmiştir. Yüksek ya da alçak sesle telaffuz edilmiştir. Yani sadece zihni meleke değildir. Allah Azze ve Celle'nin kelamı onu ilk kez konuşana, yani kelam her zaman söylüyoruz. Onu ilk kez ne yapana? Konuşana, müptediyen başlayana aittir. O halde Allah'ın kelamı Allah'a aittir. Yoksa onu mübelliğ ya da edayla ortaya koyana ait değildir. Yani biz Kur'an'ı okuduğumuz zaman bunu ilk ortaya koyan biz değiliz. İlk ortaya koyan kim? Allah Azze ve Celle. Biz evde eda ediyoruz. Kıraatte eda diyoruz. Görüyor musunuz? Hükümse tebliğ ediyoruz. İki türlü Kur'an okunur. İki türlü ne yapılır? Kur'an okulur. Bir, Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Bak iki türlü. Ne yaptım? Vaaz modunda okudum. Hamd alemlerin Rabbine aittir. Ders yapıyoruz. Bir de ne? Elhamdülillahi Rabbil Alemin. İşte şurayım, sudeyiz. Ne? Doğrudan kıraat modunda. Her ikisi de nedir? Allah'ın kelamıdır. Uslup sana ait. Sen istediğin uslupla oku. İstersen Kürdili Cihazkar oku. İstersen bilmem ne oku. Ama okudun Allah'ın kelamı. Evet. Kısaca bu babın nihayeti de bu hadisti. Hemen bir sonraki baba geçelim. Evet. Kim okuyacak bize babı? Gökhan oku bakalım. Kâlel İmâmul Bukhari rahmetullah. Bâb-u gavlillâhi teâlâ. Yuridûne en yubeddilû kelâmallâhi. Le gavlun faddun hakkun ve mâ huve bil hezli bil la'id. Evet. Başka kim okuyacak? Kim okuyacak? Okuyalım. Kâlel İmâmul Bukhari rahmetullah. Bâb-u gavlillâhi teâlâ. Yuridûne en yubeddilû kelâmallâhi. Faddun hakkun. Evet. Seyful oku. Bâb-u kavlillâhi teâlâ yuridûne en yubeddilû kelâmallâhi kavlun faslun hakkun ve mâ huve bil hezdi ve la'idi. Kâlel İmâmu Bukhari rahimahullah. Evet. Oku Halil tercümesini. Yüce Allah'ın, onlar Allah'ın kelamını değiştirmelerini isterler. Kavli babı, hakikaten o... Değiştirmelerini mi? Değiştirmek mi? Değiştirmelerini. İşte ya. Onlar Allah'ın kelamını değiştirmek isterler. Yoksa peygambere değiştirmeyi istemezler. Yani kendileri değiştirmek isterler. Bir daha oku bakayım, bir gariplik var. Onlar Allah'ın kelamını değiştirmelerini isterler. Yani bir kimden değiştirmelerini istiyor anlaşılıyor değil mi? Hayır hayır. Allah'ın kelamını değiştirmek isterler. Ne demek yani değiştirmelerini? Değiştir diyor. Hayır hayır. Hayır hayır hayır. Kastedilen sanki o. Hayır hayır. Hayır. Değiştirmek isterler. Yani okuyanın değiştirmesini evet. İstiyor. Evet yok. Yani doğrusu o inşallah. Çünkü oradan yanlış anlam. Birazdan ayeti çünkü okuyacağız. Evet. Kavli babı hakikaten o hak ile batılı kat'i ayırt eden bir sözdür. Haktır. O bir şaka değildir. O oyun ve eğlence değildir. Evet. İmam Buhari burada bab başlığını gene iki tane ayetle önümüze ne yaptı? Koydu. Evet. Bab başlığını ayetten seçti burada. Daha önceki babta da aynısını yaptı. Bazen akvali sahabe, işte tabi'in, bazen hadislerden bir bölümü ne yapıyor? Bab başlığı olarak alıyor. Evet. Ama dikkat ederseniz Kitab-ı Tevhid'de sıkça neleri kullanıyor bab başlığı olarak? Ayetleri sıkça kullanıyor. Bu da işte İmam Buhari'nin Kur'an'ı olan bağlılığını, Kur'an'ı neyle şerhini, tefsirini? Hadislerle tefsirini bize gösteriyor. Kur'an'ı hadislerle tefsir ediyor. Yani Buhari'nin Sahih'i aynı zamanda bir tefsir kitabıdır. Bakın buna dikkat edin. Buhari'nin Sahih'i aynı zamanda bir tefsir kitabıdır arkadaşlar. Sadece hadis kitabı değil. Ne kitabı? Tefsir kitabı. O baba koymuş olduğu ayetlerden sonra getirdiği bütün hadisler o ayetleri açıklayıcıdır. Evet buna dikkat edeceğiz. Diyor ki Bab-u kavlillahi teala Allah-u Teala'nın şu kavli babı. Teala Azze ve Celle'yi çok kullanıyor dikkat ederseniz. Teala ile Azze ve Celle'yi çok kullanıyor. Ulu sıfatını hiç ihmal etmiyor. Ulu. Buradaki yücelik uluvu zat uluvudur. Sadece mekan uluvu değil yani. Rütbe, mertebe uluvu değil. Aynı zamanda ne? Zat uluvu. Zat. Buna dikkat edeceğiz. Boşuna kullanmıyor. Yüce Allah. Ne demek yüce? Ne demek? Yüce. Ne demek yüce? Yani mertebesi yüce. Yani 99 ismi var. Olsun ya mertebesi yüce. Yani kimin varmış 99 ismi bilinen? İşte yüce Allah. Hayır. Zatıyla yüce Allah. zatıyla, sadece sıfatlarıyla değil arkadaşlar, zatıyla yüce Allah. Evet, buna dikkat edeceğiz. Yani onun için bu yüce kelimesini gördüğünüz zaman hemen zatıyla yüce deyin. Zatıyla yüce olan zaten neyle yücedir arkadaşlar? Sıfatlarıyla, çünkü sıfat zatı tariftir. Bunu unutmayacağız. Zatıyla yüce, âli olan Allah Celle Celaluhu'nun şu fermanı. Yuridune en yubeddilu kelamallah. Fetih 15 nolu ayet. Allah Azze ve Celle'nin kelamını tebdil etmek istiyorlar. Değiştirmek istiyorlar. Sonra Tarık suresi 13. İnnehu le kavlun fasl. O Kur'an ki fasıl bir sözdür. Ne demek fasıl? Haktır. Neden haktır? Çünkü hakkı batıldan, batılı haktan ne yapar? Ayırt eder. Evet. Furkan. Furkan. Evet. Sonra ve ma huve bil hezl. O oyun da, oyuncak da, şaka da, onun bunun sözü değil. Allah'ın kelamı. Evet. Şimdi bakalım ilk ayete, Fetih suresi 15. Şimdi bu ayet bize doğrudan bir şey vermedi. Niye vermedi? Diyoruz ya, İmam Buhari hadisleri taktı ettiği gibi, kestiği gibi ayetleri de kesiyor. Yani ne demek? Ne demek? Hadis uzunca olur. İmam Buhari o uzunca hadisi bir kitabındaki bapta ne yapar? Uzunca verir. Ama bazen 10 yerde bile zikreder. Sonra bir bakmışsın bir bapta bir cümlesini, diğer bapta bir cümlesini, diğer bapta bir cümlesini. Çünkü o baba uygun bölümlerini alır. Ayeti de öyle yapıyor. Yani doğrudan hepsini vermiyor ayeti. Ayetin sadece bir bölümünü veriyor. O da Allah'ın kelamını tebdil meselesi. Kelam kimin kelamı? Allah'ın. Sonra o kelam öyle bir kelam ki hakla batılı birbirinden ayırt eden hak kelam ve oyun değil, eğlence değil, Allah'ın kelamı. Anladık değil mi? Heh. Hatta bakalım burada Fethül Bari nüshasına. Evet. Evet. İnnehu le kavlun fasıl. Evet. Burada ayeti tam almış. Bazı nüshalarında le kavlun fasıl olarak da geçiyor. Evet. Şimdi gelelim Fetih 15 nolu ayete. Diyor ki Allah Azze ve Celle ayetin bütününü alınca ortaya çıkacak arkadaşlar. Seyekulul muhallefun. Geride kalanlar diyecekler ki, geride kalanlar diyecekler ki, İzan talaktum ila maganime, ganimetlere gittiğinizde. Niçin? Litehuzuha. O ganimetleri almak için. Gittiğinizde, yani geride kalanlar diyorlar ki ganimetleri almak için gittiğinizde zeruna, bırakın bizi nebihum, biz de arkanıza düşüp gelelim, bizi bırakın yani biz de gelelim. Yuridune en yubeddilu kelamallah. Onlar Allah'ın kelamını ne yapmak? Değiştirmek istiyorlar. Kul, de ki ey Muhammed, len tettebi'una, bizimle asla gelemeyeceksiniz. Kezalikum kalallah min kabul. Allah daha önce de zaten böyle buyurmuştu. Feseyekulun bel tahsudunena. Onlar size diyecekler ki biz kıskanıyorsunuz. Yani özürleri kabahatlerinden ne? Büyük. Evet. Allah diyor ki bel kanu la yefkahune illa kalila. Aksine. Aksine. Ha. Onlar çok az anlayan bir neler? Toplumlar. Evet. Şimdi Hudeybiye'yi biliyorsunuz. Hudeybiye. Ne biliyorsunuz Hudeybiye hakkında? Evet. Başka? Anlaşma. Evet. Ümre'ye gitmek istiyorlardı. Ama gidememişlerdi, dönmüşlerdi. Yaklaşık hicretin 6. yılı. 6. yılın sonu. 6. yılın sonu. Evet. 6. yılın sonu. Evet. Ne yaptılar? Allah Azze ve Celle'nin emri iradesiyle çıktılar sahabeyle. Hatta üzerlerinde ne bile yok? Silah bile yok, değil mi? Ama olmadı. Nasip olmadı. Bir anlaşmayla geri döndüler. Ve o anlaşma iyi kötüyü ayırt eden bir anlaşmaydı. Müslümanları ne yapmıştı? Elemişti o anlaşma. Çünkü o Müslümanlar Peygamber aleyhissalatü vesselama zor durumda da istenen her şey ne olmadığında da gerçekleşmediğinde de ne yapabilmişlerdi? Sahip çıkabilmişlerdi, değil mi? Ama bir kısmı geride kalmıştı. Bir kısmı ne yapmıştı? Geride kalmıştı. Evet. Yani silahsız sen kalkacaksın, ihramları gireceksin, yiyeceksin, ümreye gideceksin. Kime? Mekkeli müşriklere. Yani Mekkeli müşriklerin olduğu yere. Bu peygamberin emrinde de olsa, Allah Azze ve Celle'nin peygambere vermiş olduğu iradeyle de olsa intihar bir kısmına göre. Yani silah yok, ihramları kuşanıyorsun. Lebbeyk Allahümme lebbeyk. Lebbeyk şikeleke lebbeyk. İnnel hamde ve ni'mete leke vel mülk. La şerikele. Üstünde silah bile yok. Ne yapıyorsun? Mekke'ye doğru gidiyorsun. E iman ister bu. Orada çünkü kesmeyi bekleyen, öldürmeyi bekleyen müşrikler var. Birileri geride kaldı. Ama sonra 6. yılın sonundan sonra 7. yılın başı yaklaşık. Evet. Hayber Savaşı var. Ne savaşı var? Hayber. Evet. Ve öyle bir savaş ki bu, tabiri caizse Müslümanları ganimete garg etti. Yahudiler zenginler. O zaman da bugün de. Müslümanlar Hayber'i fethettiler mi? Ettiler. Olan oldu mu? Oldu. Dünya kadar ganimete ne oldular? Sahip oldular. Şimdi bu geride kalanlar, yani bu işi ne yapamadılar? Hazmedemediler arkadaşlar. Hazmedemediler. Yani onların da ne yapması lazım? Bir vesileyle gidip o ganimete ortak olması lazım. İşte bize ayet-i kerime bunu anlatıyor. Diyor ki işte o geride kalanlar ne zaman ki, tamam mı? He, o ganimetleri almak için ne yaptıklarında, evet, zaman gittiğinde, yani işte savaş olmuş, ganimetleri alıyorlar neticede. Doğrudan ganimet almak için gitmedi Müslümanlar ama ganimete ne yaptılar? Sahip oldular. Allah onları sahip kıldı. Dediler ki, ya bırakın bizi, biz de sizin arkanıza gelelim, düşelim yani. Yani biz de düşelim, biz de gelelim sizle. Biz de o ganimetlerden alalım. Savaştılar mı? Hayır. Evet. Bunun üzerine Allah Azze ve Celle dedi ki, onlar Allah'ın kelamını değiştirmek istiyorlar. Neden? Çünkü Allah haber veriyor. Allah haber veriyor. Hem onların içlerini hem darılıyor ve bunu Kur'an ayetiyle fermanlaştırıyor. Nasıl? Diyerek peygamberine. Onlara de diyerek. Kul. De ki onlara ey Muhammed. Len tettebi'una. Bizimle asla gelemeyeceksiniz. Gelmek yok. Madem geride kaldınız. Gelmek yok. Niye? Kezalikum kâlallahu min kabil. Allah daha önce de zaten böyle buyurdu. Peki. Şimdi bu adamların kabahati var. Bak şimdi ne diyecekler. Feseyekulun diyecekler ki kime? Müslümanlara. Bel tahsudunena. Evet. Bel tahsudunena. Ne yapıyorsunuz? Bizi kıskanıyorsunuz yani. E biz de gelelim, biz de alalım. Haset ediyorsunuz bize. Evet. Allah gene ferman buyurdu. Bel kanu la yefkahune illa kalile. Aksine onlar çok az düşünen, çok az anlayan nelerdir? İnsanlardır. Çok az. İki fermanıyla Allah buyurdu. İki fermanıyla. Bir, asla gelemeyeceksiniz. Çünkü Allah'ın sizin hakkında daha önce de şimdi de verdiği ferman budur. Onlar bunun üzerine dediler ki bizi kıskanıyorsunuz. Halbuki sahabe inden ya da peygamber aleyhissalatü vesselam kendi inden bir şey yapmıyor. Kimin emriyle yapıyor? Allah'ın, yani haşa Allah bizi kıskanıyor demeye getirdiler. Bu o demektir işte, zincirleme. Ha, bunun üzerine Allah dedi ki gene onları ikinci kere yalanladı. Gene ikinci kere yalanladı. Dedi ki siz çok az ne yapan, düşünen bir kavimsiniz. Bakın İmam Taberi ne diyor? Evet. İmam Taberi ne diyor? Diyor ki siz ganimetleri almaya gittiğiniz vakit savaşa katılmayıp geride kalanlar bırakın biz de size tabi olalım diyeceklerdir. Onlar bu sözleriyle Allah'ın kelamını değiştirmek isterler. Evet. Anladınız değil mi? Oradaki gibi değil. Bu sözleriyle kelamını değiştirmek isterler. Allah'ın kelamını değiştirmek isterler. Evet. Çünkü Allah gidemezsiniz diye kesin ne yaptı? Hüküm verdi. Evet. Yani ısrarla. Israrla. Allah yok dediği halde. Evet. Ey Muhammed, sen onlara elbette bize tabi olamayacaksınız. Çünkü Allah daha önce sizin için böyle buyurmuştur de dedi. Bunun üzerine onlar da hayır siz bizi çekemiyorsunuz diyecekler. Doğrusu onlar pek az anlarlar. Evet. Şimdi ayeti açıklıyor bakın İmam Taberi. Ey Muhammed, sen ve ashabın Beytullah'ı ziyaret edip umre yapmak için yola çıktığınızda sizin müşrikler tarafından öldürüleceğinizi ve sağ salim ailenize dönemeyeceğinizi zannederek sizin yolculuğunuza katılmayan münafıklar, anladınız? Sizle Allah'ın Hudeybiye seferinde bulunanlara vaat ettiği Hayber ganimetini almaya giderken bu defa bize müsaade edinle sizinle beraber gelelim derler. Hudeybiye'de Allah zaferi ne yaptı? Vaat etti zaten. Evet. Onlar bu sözleriyle Allah'ın sadece Hudeybiye sulhüne katılanlara vaat ettiği ganimetten pay almayı ve Allah'ın bu vaadini değiştirmeyi isterler. Anladınız mı arkadaşlar? Sen onlara de ki biz Hayber'e giderken siz bize asla olacaksınız. Çünkü Allah biz Hudeybiye'den dönerken daha sizin yanınıza varmadan önce Hayber ganimetinin sadece bize ait olduğunu bildirdi. Evet. Bunu duyan münafıklar hayır siz bizi kıskanıyorsunuz diyecekler. Doğrusu onlar pek az anlayışlıdırlar. Zira onlar anlayışlı olsalardı Hudeybiye seferinden geri kaldıkları halde Hayber ganimetinden pay istemekten utanırlardı. Peygamber Efendimiz ümre yapmak üzere Beytullah'a giderken Mekke'li müşriklerin saldırına karşı tedbir almak için Medine ve çevresinde bulunan bütün Müslümanların kendisiyle birlikte bu ümre yolculuğuna katılmaları. Fakat Bedevilerden münafık olanlar Resulullah'ın ve sahabilerin yok edileceklerini ve bir daha geri dönme imkanı bulamayacaklarını zannederek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kafilesine katılmamışlardır. Resulullah Hudeybiye sulhünü yapıp geri dönünce Allah Teala ona Hayber'i fethedeceklerini ve Hayber ganimetlerinin Hudeybiye sulhüne katılanlara ait olacağını bildirmiştir. Bunun üzerine Resulullah daha önce katılmayan münafıklar bu defa Hayber seferine katılmak istemişler. Resulullah'a daha önce katılmayan münafıklar bu defa Hayber seferine katılmak istemişler. Fakat ayet-i kerime inmiş ve onların Hayber seferine katılmayacaklarını beyan etmiştir. Ayet-i kerimede onlar Allah'ın kelamını değiştirmek isterler ifadesi gelir. Mücahit, Katade ve Cüveybir'e göre bu ifadeden maksat Allah-u Teala'nın Hudeybiye'ye katılan müminlere Hayber ganimetini vaat ettiğini bildiren kelamıdır. Münafıklar bu ifadeyi değiştirerek kendileri de Hayber ganimetlerinden pay almak istemişlerdir. İbn-i Zeyd ise demiştir ki sefere katılmayan münafıkların değiştirmek istedikleri ilahi kelamdan maksat şu ayet-i kerimedir. Eğer Allah bu cihattan sonra tekrar seni geri kalan bu topluluğa döndürür de onlar da seninle cihada çıkmak için izin isterlerse onlara şöyle de. Dikkat edin arkadaşlar. Evet, bu Tevbe suresi 83. Eğer Allah bu cihattan sonra tekrar geri kalan topluluğa döndürür de onlar da seninle cihada çıkmak için izin isterlerse onlara şöyle de. Benimle beraber bir daha asla çıkmayacaksınız ve düşmana karşı benimle beraber savaşamayacaksınız. Çünkü ilk defasında savaşa çıkmayıp oturmayı istediğiniz, şimdi de geriye kalanlarla beraber oturun. Evet. Taberi birinci görücü tercih etmiş. Çünkü rivayetle destekleniyor. İkinci görüşte zikredilen ayet-i kerimenin Tebuk seferine katılmak istemeyen münafıklar hakkında nazil olduğunu. Tevbe suresi neyle alakalı? Tebuk. Tebuk seferi ise Mekke'nin fethinden sonra gerçekleştiğini söylemiştir. Yani son şey ne yapmıyor? Değişmiyor. Yani her ikisi de aynı zihniyete ne yapıyor arkadaşlar? Hizmet ediyor. Her ikisi de aynı zihniyete ne yapıyor? Hizmet ediyor. Bakın Hafız İbni Hacer ne diyor? Buradan alalım hemen. Diyor ki Hafız İbni Hacer, Yüce Allah'ın onlar Allah'ın sözünü dinlerler sözü, İbni Battal bu söz hakkında şöyle demiştir. İmam Buhari attığı bu başlık ve yer verdiği hadislerle bundan önceki benim bölümde Allah'ın kelamının kendi zatıyla kaim bir sıfat olduğunu, Allah'ın kelamının kendi zatıyla kaim bir sıfat olduğunu, onun ezelde konuşan mütekellim ve hala da bu vasfını devam ettirdiğini vurgulamak istemektedir. Buhari bundan sonra ayetin nüzul sebebine değinmiştir. Öyle anlaşılıyor ki onun maksadı Allah'ın kelamı kavramının sırf Kur'an'a mahsus olmadığıdır. Çünkü onun kelamı daha önce görüşünü naklettiği kimin ettiği üzere bir tek çeşit değildir. Eşarileri zemmediyor. Çünkü kelam bir nefsi diyorlar. Allah kelamını kendi zat dışında ne yapar? Yaratır diyorlar. Ve böyle olunca da Allah'ın tek bir kelamı vardır. O da kendi zatındaki kelamıdır. Onun dışındaki kelam kimin kelamı değildir? Allah'ın kelamı değildir diyorlar. Halbuki biz ne diyoruz? Allah'ın kelamı değişik şekillerdedir. Sadece Kur'an değildir bu. Sadece ne değildir? Kur'an değildir. Peygamber aleyhissalatü vesselam'a vermiş olduğu neler? İlahi direktifler de Allah'ın kelamıdır. Yine müminlerle konuşması da Allah'ın kelamıdır. Peygamberlerle konuşması da Allah'ın kelamıdır. Cebrail'le konuşması, melek konuşması da Allah'ın kelamıdır. Başka? Tur-i Sina'daki konuşması da Allah'ın kelamıdır. Miraç'ta Allah Resulü'yle konuşması da Allah'ın kelamıdır. Tevrat levhaları da Allah'ın kelamıdır. Anladık değil mi? Musaflardaki Kur'an da Allah'ın kelamıdır. Kalplerdeki Kur'an da Allah'ın kelamıdır. Dillerdeki Kur'an da Allah'ın kelamıdır. Zihinlerdeki Kur'an da Allah'ın kelamıdır. Evet. Allah'ın kelamı mahluk olmayıp kendi zatıyla kaim bir sıfatıdır. Çünkü Allah kelamını kullarından dilediklerine, onların şer'i hükümleri olan ihtiyaçları mazatlarına göre ne yapar? İlka etmektedir. Bu bölümdeki hadisler İmam Buhari'nin bu maksadını gayet açık ve net olarak ortaya koyar gibidir diyor. Evet. Hafız İbni Hacer. Evet. Dediği doğru. İmam Buhari bu tabi Hafız İbni Hacer'in neyi? Bab başına getirmiş olduğu yorum. İmam Buhari Halk Ef'alil İbad'da da diyor ki bakın aynı sadette Babu ma kânen nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme yezkur ve yervi an rabbihi azze ve celle. Evet. Bir bak başlık atıyor diyor ki Peygamber aleyhissalatü vesselamın Rabbinden zikredip rivayet ettiklerine dair bab. Evet. Sonra ne yapıyor? O babın altında bu hadisleri ne yapıyor? Zikrediyor. Buradaki hadisleri. Bir sürü hadis gelecek. Onlara da ne yapıyor orada? Zikrediyor. Yani ne demek istiyor? Bütün bunlar Allah'ın neyi? Kelamı. Allah'ın kelamının bir kısmını bir kısmından ne yapamazsınız? Ayırt edemezsiniz. Hüküm tek. Hüküm tek. Diyor ki Şari şunu kastetmiş olabilir diyor. Allah Azze ve Celle'nin kelamı Allah'ın emri ve şer'iyle olur. Allah Azze ve Celle'nin kelamı neyle emri ve şer'iyle olur. Başka? Vaadiyle olur. Başka cezasıyla olur. Yani ne demek? Allah Azze ve Celle'nin vaadi ve cezası yaratmasından farklıdır. Çünkü Allah'ın kelamı emri ve neyle olur? Şer'iyle olur. Dikkat edin. Emri ve şer'iyle olur. Emri ve ilmiyle olur. Allah'ın vaadi ve cezası yaratmasından farklıdır. Neden? Çünkü Allah'ın yaratması kun emriyle oluşur. Allah'ın yaratması neyle? Kun, yani ol demeyle oluşur. Ve Allah'ın mahlukatı tebdil edilemez. Allah'ın mahlukatı tebdil edilemez. Aynen ne de olduğu gibi la tebdile li halkillah. Allah'ın yarattığını ne yapamazsınız? Değiştiremezsiniz. E şimdi hadi dünyayı değiştirin bakalım. Semavatı değiştirin. Evreni değiştirin bakalım. Değiştiremezsiniz. Mümkün değil. Mümkün değil. Ama Allah Azze ve Celle'nin kavli, fermanı, kelamı işte tebdil de edilebilir, tahrif de edilebilir. Aynen neyin başına? Tevrat'ın başına gelen, aynen neyin başına gelen? İncil'in başına gelen, aynen neyin başına gelen? Zebur'un vesair kitap ve suhufların. Bir rivayette 124 bin peygamber. Yine aynı rivayette 365 ya da 363 Rasul. 124 bin Nebi yani. 365 ya da 363 ne? Rasul. Evet. Şimdi bakın çok enteresan bir fark bu. Allah'ın mahlukatı halkı değişmez. Ama Allah'ın kelamını birileri değiştirmek ister. Ve değiştirir de. Sadece ve sadece bundan neyi muhafaza etmiştir Allah? Kur'an'ı. Evet. Sadece ve sadece bundan neyi muhafaza etmiştir? Kur'an'ı. Eş'arilerin söylediği Allah Azze ve Celle nefsiyle kaim konuşur meselesi de nedir? Batıldır. Neden batıldır? Çünkü Allah'ın nefsinde konuştuğu kelamı asla ne yapılamaz? Değiştirilemez çünkü. Yani onlar Allah kelamı zatı dışında yaratır diyor. O zaten ne oluyor? Mahluk oluyor. E peki Allah'ın kelamı, zatıyla kaim olan kelamı, onu değiştirmek mümkün mü? Mümkün. Bu bile neyi gösteriyor? Allah kelam bir nefsiyi konuşur. Yani Allah zatı dışında kelamı yaratır ve onunla ne yapar? İnsanlarla konuşur. Fermanla ne? Aykırı değil mi? İşte bundan dolayı demin okuduğumuz gibi İbn-i Cerir et-Taberi yuridune en yubeddilu kelam Allah. Allah'ın kelamını değiştirmek isterler. Yani Allah Azze ve Celle'nin Hudeybiye'ye katılmayıp Hayber'e gitmek isteyen ve oradaki ganimetlere ortak olmak isteyenlerin Allah Azze ve Celle'nin bu yöndeki olumsuz iradesini değiştirmek istediklerini. Böylelikle Allah Azze ve Celle'nin onlar Allah'ın kelamını yani Allah vaat etti ganimetleri kime? Hudeybiye'ye ve Hayber'e katılanlara. Geri kalanlar asla bunları ne yapamazlar? Alamazlar, katılamazlar, iştirak edemezler. Çünkü onlar anlamayan, tefakkuh etmeyen nedir bir? Kavim. Toplumdur. Ayetine nedir? Muhaliftir. Evet. Ayetine nedir? Muhaliftir. Evet. Evet. Yine bazıları demişlerdir ki onların değiştirmek istediği sadece bütünü değil olayın gullen tahrucu ma'yi ebeda. De ki siz benimle asla çıkmayacaksınız fermanıdır. İşte demin okuduğum Tevbe suresindeki ayettir. Ancak bu dediğimiz gibi Tebuk. Nedir? Alakalıdır. Doğrudan neyle? Tebuk savaşıyla alakalıdır. Daha sonra ne diyor? Ayet-i Kerime'yi anlıyor. İnnehu yani el Kur'an. Kur'an, Tarık suresindeki. Le kavlun fasl. Yani hak ve cid. İmam Begavi diyor ki innehu yani el Kur'an. Muhakkak ki o yani Kur'an. Le kavlun faslun. Fasıl bir kavildir. Yani hak ve cid. Hak ve ne? Doğru ve ne? Cid. Şaka değil. Cid, cid, ciddiyet. Evet. Cid, evet. Yafsulu beynel hak vel batıl. Hakla batılı ne yapar? Birbirinden ayırır. Ve ma huve bil hezil. Hezil değildir. Yani bil la'b. Oyuncak değildir. Vel batıl. Yani ne değildir? Batıl değildir diyor. Evet. Kısaca ayetin bize vermiş olduğu husus bu. Bir de İbn Kesir'den 13. cilden arkadaşlar okuyalım. Evet hocam. Burada kalacağız olmazsa. Ben yoruldum. Şöyle bakalım İbn Kesir nasıl ayeti. Bu ayeti de oku. Siz ganimetleri almak için gittiğinizde geride bırakılanlar diyeceklerdir ki bırakın biz de arkanıza düşelim. Onlar Allah'ın kelamını... Şimdi geride bırakılanlar değil, geride kalanlar demek daha doğru olur. Sanki birileri onları geride bıraktı. Evet. Bırakın biz de arkanıza düşelim. Onlar Allah'ın kelamını değiştirmek isterler. Kire uymayacaksınız. Allah daha önce böyle buyurmuştur. Size hayır, bizi çekemiyorsunuz diyeceklerdir. Hayır, onlar pek az anlayan kimselerdir. Allah Teala burada haber veriyor ki Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabı Hayber'i fethetmek üzere gittikleri zaman daha önce Hudeybiye gazvesine katılmayarak arkada kalan Bedeviler Hazreti Peygamber ve ashabı ile beraber ganimete kavuşmak üzere çıkmak istemişlerdi. Halbuki onlar düşmanlarla muharebe, baskın ve sıkıntı zamanında geride kalmışlardı. Allah Teala Resulü sallallahu aleyhi ve selleme cezalarının yaptıklarının cinsinden olması için onların çıkmalarına izin vermemesini emretti. Şüphesiz Allah Teala Hudeybiye'de bulunanlara geride kalan diğer bedevileri ortak Hayber ganimetini sadece onlara vaat etmişti. Elbette bundan başkası ne şeriat ne de ölçü itibariyle gerçekleşmeyecekti. Bu sebepledir ki onlar Allah'ın kelamını değiştirmek isterler buyurmuştur. Mücahit, Katade ve Cüveybir burada değiştirilmek istenen Allah'ın kelamının Allah Teala'nın Hudeybiye ehline vermiş olduğu vaat olduğunu söylemişlerdir. İbn-i Cerir de bunu açıklamayı tercih ediyor. İbn-i Zeyd'e göre ise bu Allah Teala'nın şu kavlidir. Allah seni onlardan bir topluluğa geri döndürür de senden savaşa çıkmak için izin isterlerse de ki benimle hiçbir zaman çıkmayacaksınız. Görüyor musunuz? Taberi'nin neyi bir? Özeti. Aynen Taberi'nin aldığı neleri? Rivayetleri alıyor işte. İbn-i Sirin özelliği o. Taberi merkezlidir. Onu alır, ihtisar eder. İsrailiyatları ne yapar? Genelde atar. Kendine göre daha doğru rivayetleri seçer, koyar. Evet. Devam. Benim yanımda hiçbir düşmanla savaşmayacaksınız. Çünkü siz baştan oturup kalmaya razı oldunuz. Artık siz geride kalanlarla birlikte oturun. Tevbe 83. İbn-i Zeyd'in bu açıklaması şüphelidir. Zira Bera suresindeki bu ayet Tebük gazvesi hakkında nazil olmuştur. Tebük gazvesi ise Hudeybiye gazvesinden sonradır. İbn-i Cüreyc ise Allah'ın kelamını değiştirmek isterler ayetini Müslümanların cihattan alıkoymak suretiyle Allah'ın kelamını değiştirmek isterler şeklinde açıklamıştır. De ki bize uymayacaksınız. Allah daha önce böyle buyurmuş. Müslümanlarla Hudeybiye'ye katılanlar ile beraber çıkma isteğinizden daha önce Allah Teala Hudeybiye'ye katılanlara vaat etmiştir. Size hayır bizi ganimetlerde size ortak olmamızı çekemiyorsunuz diyeceklerdir. Hayır onlar pek az anlayan kimselerdir. Durum onların zannettiği gibi değildir. Şu kadar var ki onların anlayışları yoktur. Evet. Kısaca bu ayet hakkında ve diğer Tarık suresi ayeti hakkında alacağımız bu. Yeter isterseniz devam etmeyelim. Hadise önümüzdeki ders geçelim inşallah. Çünkü bu bapta kaç hadisimiz var? Bir. Maşallah. Artık bunu bir senede bitiririz herhalde. Evet. Bir senede biter. Var mı konuyla alakalı sorusu olan? Sorun mu var? Tamam, o zaman soruya geçmeden onu sonra alalım. Şuradan bir bölüm okuyalım inşallah. Uzun zamandır bu dersimizi ihmal ettik çünkü. Uzun bir şey değil, kısa bir şey okuyalım. Şimdi ne dedik hep kaidelerimizde? Dinliyoruz değil mi arkadaşlar? Allah Azze ve Celle'nin isim nerede geçer? Naslarda geçer. Yani Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatlarının tespit tevkifidir. Delile dayalıdır. Kendi indimizden, zatımızdan bir şey söyleyemeyiz. Evet. Yani biz Allah'ın isimlerini, sıfatlarını sayarken hep neye itimat ederiz? Naslara itimat ederiz. Çünkü Allah isimleri, sıfatları, zatı itibariyle bizim için nedir? Gayiptir değil mi? Gaybı ancak sadıkı masluk Yani sahih bir haberle bilebiliriz. Ancak diyor ki kaide, Allah'ın isimleri arasında geçmeyen ancak kitap ve sünnette onlarla Allah'a dua etmenin ve onu övmenin örneklerine çokça rastladığı sıfat ve fiiller değişik şekiller alan terkipler halinde karşımıza çıkar. Yani Allah'ın isimleri arasında yok ama Kur'an ve sünnette sıfat ve fiiller arasında var. Hep ne söylüyoruz? Allah'ın isimleri neyi içerir? Sıfatları içerir. Ama sıfatları neyi içermez? İsimleri içermez. Allah'ın isimleri çoktur. 99 tanesini biliyoruz. Çoktur ama sıfatları çok çok çoktur. Çünkü niye? Neden? Sıfatlar isim de değildir bir kısmı itibarıyla. Bir kısmı itibarıyla ne değildir? Evet, isim de değildir. Bir de fiillerini düşünün Allah Azze ve Celle. Kulle yevmin huve fî fe'alun limâ yurid. Her an bir iş içinde. Değil. İstediğini ne yapar? Devamlı yapar. Fiilleri çok çok sayılamayacak kadar çok. Evet. Diyor ki Allah'ın isimleri arasında geçmeyen ancak kitap ve sünnette onlarla Allah'a dua etmenin ve onu övmenin örneklerine, yani kitap sünnette onlarla Allah'a dua ediyoruz. Evet. Allah Azze ve Celle'yi onlarla övüyoruz. Halbuki en güzel isimler kimindir diyor? Allah'ındır. Ona o isimlerle ne yapın? Dua edin. İşte bu ayete muhalif değil. Onu demek istiyor. Onlarla Allah'a dua etmenin ve onu övmenin örneklerine çokça rastladığımız sıfatlar ve fiiller değişik şekiller alan terkipler halinde karşımıza çıkar. 1. Normal izafe şeklinde. Alimul gayb ve şehade. Allah ismi değil. Alimul gayb ve şehade. Gayb ve şehadet aleminin alimi. Evet. Alimul gayb ve şehade. Ne demek gayb? Bilinmez. Şehade ne? Gördüğümüz. Şu müşahadat der kelamcılar. Müşahadat. Şahit olunan ne? Alem. Bir de onun masivası var. Neyi var? Masivası. Görünmeyeni, perde arkası. Evet. Sonra Malikul Mulk. Mülkün sahibi. İsmi Allah. Sonra Bedi'u semavat vel art. Yedi kat semayı ve arzı yoktan yaratan. Sonra farikal habbi ve neva. Çekirdeği her şeyi ne yapan? Bölen, yaratan. Sonra nuru semavat vel art. Yedi kat semanın ve arzın neyi? Nuru. Gafiru zemb. Günahları bağışlayan, örten. Allah uyuk. Kalpleri bilen. Fatus semavat vel art. Semavat ve arzı ne yapan? Yaratan. Şedidül ikab. Cezası çok şedid olan. Seriül ikab. Cezası çok seri olan. Seriül hesap. Hesabı çok seri olan. Şedidül muhal. Evet. Eğer bir şeyi imkansız kılmışsa o mümkün değildir artık. Hiç kimse onu ne yapamaz? İcra edemez. Sonra refiyat. Dereceleri ne olan? Çok üstün olun. Sonra Rafi'u sema. Semayı ne yapan? Yükselten. Sonra munzilul gayf. Yağmuru ne yapan? Yağdıran. Sonra muncil mümini. Müminleri ne yapan? Kurtaran. Sonra muhlikuz zalimi. Zalimleri ne yapan? Helak eden. Sonra mucirul mazlumi. Mazlumları kurtarıp ecirlerini ne yapan? Veren. Bu ne geçiyor bazen? Evet. Bazen de efdalü tafdil sigasının muzaf gelmesi şekliyle. Ne demek efdalü? Tafdil. Erhamer rahimi. Rahmet edenlerin en rahmet edeni. Ahkemel hakimi. hükmedenlerin en hükmedeni. Esra'ul hasibin, hesaba çekenlerin en hesaba çekeni. Ahsenul halikin, yaratanların en güzel yaratanı. Hayrul failin, faillerin en hayırlısı. Hayrul razikin, rızıkın en hayırlısı. Hayrul nasirin, nusrete ulaştıranların en hayırlısı. Hayrul varisin, evet, varislerin en hayırlısı. Hayrul munzilin, indirenlerin en hayırlısı. Hayrul rahimin, rahmetlerin en rahmetlisi. Hayrul hafizin, hafızların en hayırlısı, koruyanların. Hayrul gafirin, affedenlerin, mağfiret edenlerin en hayırlısı. Hayrul makirin, tuzak kuranların en hayırlısı. Bu ikinci şekil. Anladık değil mi? Bakın böyle de dua edelim. Çoğu insan bilmez. Evet. Üç. Sahiplilik bildiren zu. Ne? Zu. İsminin Allah'a, isminin Allah'ın sıfat veya fiillerinden birine muzaaf olması. Evet. Sahiplilik bildiren zu isminin Allah'ın sıfat veya fiillerinden birine ne olması? Muzaaf olması. İnşallah yakında bir kitap çıkaracağız. İki cilt. Allah nasip ederse. İsim ve sıfat tevhidinde temel kurallar diye. Bütün bu kurallar orada olacak. Temel kurallar. Hepsi. Evet. A. Allah'ın sıfatlarından bir sıfata muzaaf olan. Allah'ın sıfatlarından bir sıfata. Nasıl olur bu? İki bölümdür bu. Kitap ve sünnette bu sıfatları gösteren, bu sıfatlara delalet eden isimlerin bulunduğu sıfatlar. Zülrahme, rahmet sahibi. Zülkuvve, kuvvet sahibi. Zülceberut, ceberut sahibi. Zülmelekut, melekut sahibi. Zülkibriya, kibriya sahibi. Zül azame, azamet sahibi. Dikkat edecek olursa bu sıfatlar sırayla Allah'ın şu isimlerini içerir. Er-Rahman, Er-Rahim, El-Kavi, El-Cebbar, El-Melik, El-Kebir, El-Azim. Evet. İkincisi, iki bölümdür dedik ya, kitap ve sünnette bu sıfatları gösteren isimlerin bulunmadığı sıfatlar. Yani şimdi yukarıda ne dedi? Dedi ya, Zülrahme ama Rahim var. Yani Zülkuvve Kavi ismi var. Zülcebarut, Cebbar ismi var. Zülmelekut, Melik ismi var. Zülkibriya, Kebir ismi var. Zülazame, ismi var. Ama kitap ve sünnette şimdi isnat ediyoruz ya sıfatlara. Yani bu isimler burada yok. Zül-Tavul. Mesela Tavul. Allah'a ait bir isim değil. Ama bizzat Allah'a ait ne bir? Evet, sıfat. Zül-Tavul. Sonra Zül-Fadıl. Fazilet sahibi değil mi? Zülcelali vel ikram. Zülcelali vel ikram gibi. Dikkat edilecek olursa kitap ve sünnette bu sıfatları gösteren veya bu sıfatlardan türemiş isim yok. Anladık? Bu birin iki şıkkı. Diğeri Allah'ın fiillerinden bir fiile izafe edilmiş olan zü. Allah'ın fiillerinden, yukarıda Allah'ın sıfat ya da isimlerinden biri neydi? Şimdi burada Allah'ın fiillerinden bir fiile. Bu tek bir isimdir. Tek bir isim. Evet. Zül-ikabin elîm. Zül-ikabin elîm. Evet. Elîm ne? Elemli değil mi? Acı. İkab ne? Ceza. İşte o acı cezanın sahibi. Bu Allah'a ait bir ne? Fiil. Evet. Üç, Allah'ın yarattıklarından bazılarına izafe edilmiş olan zuh. Bu da tek bir isimdir. Zül-Arş. Arşın sahibi. Bak öyle dua ediyorsun. Ya vel-Arşi. Başka bir şey diyemiyorsun. Anladık mı? Bu üçüyle de ne yapabiliyoruz arkadaşlar? Dua edebiliyoruz. Üçüyle de ne yapabiliyoruz? Allah'a dua edebiliyoruz. Yani Allah'a dua etmek ucu açık olan bir tabir. Yani ne demek? Ne demek? Yani aslında Allah'a dua etmenin çok yolu var da biz dua etmesini bilemiyoruz maalesef. İlim olmayınca dua da olmuyor. Bazı alimler ne derler biliyor musunuz arkadaşlar? Dua etmek en zor iş. Ne demek bu? Ne demek? Ya Rabbimiz bize çok yakın değil mi? Çok yakın. Çok yakın. Evet. Ama yakın ama dua etmek en zor iştir. Neden? Bir örnek verelim. Allah seni senden çok daha iyi bilir. Sıkını, zihnini, beynini. Ama bazı şeyler vardır ki o şeyleri Allah Azze ve Celle'nin bilmesi doğrudan bizim lehimize değildir. Israrla onu istememiz gerekir. Yani örnek verelim. Örnek verelim daha iyi anlarız. Bir insan düşünün çok mudi bir hastalığa sahip. Ve onu hasta kılan kim zaten? Allah değil mi? Kaderinde yazılı değil mi bu? Bu insanın hiç Allah'tan şifa istemediğini düşünün. Hiç aklına bile gelmiyor. Ya öleyim diyor, gideyim diyor. Bana ne lazım şifa? Bu insanın halini düşünün de Allah Azze ve Celle'den isterken sadece Allah Azze ve Celle'nin Şafi ismiyle isteyen bir insan düşünün. Ey Şafi, ey şifa veren ve izâ marittu fehu ve yeşfini, hastalandığımda bana şifa veren Rabbim, bana şifa ver diyen adam düşünün. Namaz yok. Oruç yok. Zekat haç yok. Başka bir adam düşünün. Namaz da var, oruç da var, zekat da var. Allah'tan Şafi ismiyle de ne yapıyor? İstiyor. Ama Allah Azze ve Celle'den isterken işten bir kalple. Yani sanki Allah Azze ve Celle'nin bir an sonra ya da bir ertesi gün ona şifa vereceği kanaatiyle istemiyor. Evinde zemzem var, içip de Rabbinden istemiyor. Elinin altında Kur'an var, okuyarak istemiyor. Yani okuyacaksın Kur'an'ı, diyeceksin ki ya Rabbi diyeceksin, şu kelamullahın hatırına, şu okuduğum tilavetin hatırına, kılmış olduğum namazın hatırına, tutmuş olduğum orucun hatırına, yapmış olduğum ameli salihlerin hatırına. Bak, istiyorsun, görüyor musun? Budaklandırıyorsun. İstemeyi bilmek lazım. İstemeyi bilmek için de ne yapacaksın? İşte bunları bileceksin. Yani isim ve sıfatları öğrenmek arkadaşlar sadece bizi şey yapmaz, akademisyen yapmaz yani. Ya da sokakta çen çen çen konuşmamızı sağlamaz. İsim sıfatları bilirseniz çok şeyler olur. Bakın ne olur. Yani ben bunları burada sadece bir şeyleri öğrenelim diye değil, aynı zamanda onları yaşayalım diye ne yapıyorum? Gayret gösteriyorum. Evet. Şimdi bakın. Allah sıfatlarını layık olduğu vecihiyle bilip onlara iman etmenin çok faydası vardır. Bunlardan bazıları şunlardır. Bir tanesini alacağım, diğerini diğer derse bırakacağım. Kul, Allah'ın isim ve sıfatlarını kendi için bir örnek kabul ederek kendine yaraşır bir şekilde bunların içerdikleri anlam ve inceliklerle nitelenmeye ve kendini bu vasıf ve niteliklerle süslemeye gayret eder. Çünkü akıl sahibi olan herkes şunu iyi bilir ki her seven sevdiğinin sıfat ve özellikleriyle nitelenmeyi hoş gördüğü gibi her sevilen de kendini seveni sıfatlarla nitelenip süslenmesini hoş görür. Karşılıklı bu. Evet. Böylece bu seven kulu sevdiği ve kulluk ettiği Allah'ın sıfatlarıyla nitelenip süslenmeye çağırır ki bu karşılıklı sevgi her birine yarışır bir şekilde gerçekleşir. Örneğin Allah cömerttir, cömertleri sever. Rahimdir, rahmet edenleri sever. Rafiktir, yumuşak huyluları sever. İşte Allah'ın bu isimlerini bilen kul, bu isimlerin içerdiği cömert olma, rahmetli olma ve yumuşak ve sıfatlarıyla süslenmeye gayret eder. Allah'ın kulun kendi zatına uygun bir şekilde süslenmesini sevdiği, bundan hoşlandığı diğer sıfatlar da böyledir. Yani bunun pek çok faydası var. Bu sadece bir tanesi. Evet, önümüzdeki derslerde inşallah bunlarla alakalı hususlara değineceğiz. Yani demek ki Allah'ın isim ve sıfatlarını bilmek sadece sokakta Allah semadadır ya da semada değildir meselesini tartışmak için bize yaramıyor. Bu bizi kurtarıp kurtarmamayla alakalı. Ama bir de bunun dünyevi faydaları var arkadaşlar. Başka bir de uhrevi faydaları var. Yani tartışmak için, birilerini ekarte etmek için, birilerine galebe çalmak için almıyoruz. Bunların her birinin bir faydası var. Bak geçen ders yatağa yattığımızda ne yaptık falan falan dedik. Değil mi? Neden? İbn Hacer bir sürü neyini saydı bunun? Hikmetini saydı değil mi? Ha, bunları öğreneceğiz. Yoksa işte yani yatağa yattığımızda böyle söylemek sünnettir ha arkadaşlar. Sakın falan bir kitabında olanı söylemeyin demek değildir. Ya işte Nurcuların kitabında geçenleri okumayın bak bunu okuyun demek değildir. Bu ilimdir. Bu ilim sadece tebliğ etmeyle mükellef olduğun ilimdir. Ama kendini onu tebliğ etmen vardır bir de arkadaşlar. Nedir o kendine tebliğ etmen onu? Yaşamamış. Yani yoksa yani yaşamadıktan sonra söyledin mi? Çok bir anlamı yok. Evet Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyke. Hemen soruları alacağız. Tescili kapayalım. Şu üç kitap da böyle dursun. Diğerlerini aşağıya, şu da şöyle dursun. Şunları aşağıya indirelim.